إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار د امام ابو داود رحمة الله عليه حالات ذكر شوي او پاغي کې لس مباحث په نهم مبحث کې د امام ابو داود رحمة الله عليه د عقيدي ذکر شوي خداغه فقهي مذهب هغه پاتې شوی نو صرف داغه فقهي مذهب طرف لبه اشاره کو دا په دنیا کې د مسلماتو نه دا هر څوک دا خبره تسلیمي چې کله الله رب العالمین یو انسان له اوچت شان ورکی نو په دنیا کې هر څوک دا دعوه کوي چې دی زما مشر او هغه له ځان منسوب کوي نو دغه شان شان د امام ابو داود رحمت الله علیه دی چې ټول اهل حق ځان امام ابو داود رحمت الله علیه له منسوب کوي او دا وایي چې دی زمونږ د طائفې او ډلې سره تعلق لري اکثر مترجمین چې د امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کوي لکه ابو اسحاق الشیرازی قاضی ابو الحسین الفراء امام ذهبی دی امام ابو داود رحمت الله علیه د امام احمد د شاګردانو په اوله طبقه کې شمارل دی چې داغه د مذهب او د شاګردانو کوم طبقات دي نو اوله طبقه کې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی بیا شان ورشا کشمیری رحمه الله په فیض الباری کې او شیخ محمد زکریا الکاندهلوی رحمه الله پلامع الدراری کې دا خبره جزمن او یقینا ذکر کړي چې امام ابو داود حنبلی المذهب او تاج الدین سبکی رحمه الله په طبقات کې او نواب صدیق حسن خان رحمه الله په ابجد العلوم کې دا ذکر کړي چې امام ابو داود شافعی المذهب خدا قول محل نظر ده ځکه دی په دې قول باندې څه دلیل نه ده ذکر کړی چې څه دلیل ده چې امام ابو داود رحمه الله شافعی المذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوى شلم جلد سلویختمه صفحه کې وایي اما البخاری و ابو داود فامامان فی الفقه من اهل الاجتهاد امام بخاری او ابو داود رحمهم الله دا په فقه کې د مجتهدینو نو بیا په توجیه النظر کې شیخ طاهر الجزائری رحمه الله د انصاف او د اعتدال او د توسط موقف اختیار کړی او دا ویلي دي چې امام بخاری او امام ابو داود ليس مقلدين لواحد بعينه ولا من أئمة المجتهدين على الإطلاق، بل يميلان إلى أقوال أئمتهم. چه دا دوار امامان بخاري و ابو داود دا دیو معین امام مقلدین نو او نا مجتهدین مطلقو، بلکه دا باز ائمه و اقوالو لبه پا مسائلو کی میلان کولو. نو نا دا معین مقلدینو او نا مجتهدین مطلقو، دا موقف دا شیخ طاهر الجزائری ده بخبل کتاب توجیه النظر کی، چه دا پا مصطلح الحدیث کی بہترین کتاب ده. حالات د مصنف رحمه الله ذکر شویو، اوس به ذکر کوو حالات د مصنف د سنن ابی داود، د دې احوال به ان شاء الله ذکر کوو په نهو مباحثو کې. اول مبحث نه اسم الكتاب وموضوعه. اهل علم په دې باندې متفق دي چه د امام ابو داود رحمت الله علیه د کتاب نوم د السنن، او دا نوم ور لمصنف رحمت الله علیه په خپل ایخه. د امام ابو داود رحمت الله علیه رساله ده، رساله ابي داود الى اهل مکه، باغی کی دا نوم ذکر کړه. امام ابو داود رحمت الله علیه دا کتاب په شل کال کې لیکل ده، د دې په لیکلو باندې شل کال لګولې دي، او دای د ترسوس په مورچه کې لیکلو چې د مسلمانانو په سرحداتو باندې بلاد الروم کې امام ابو داود رحمت الله علیه دی یو مجاهد او سوکیدار په شکل کې وو. دغه ترسوس موجوده وقت سره د ترکیه په جنوب کې واقع کیږي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه مرابط فی سبیل الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت و خدمت کولو، د شل کالو په موده کې دا کتاب لیکلو. په خپل رساله کې امام ابو داود رحمت الله علیه وی اقمت بترسوس 20 سنه كتبت المسند، ما بترسوس کې شل کال تیر کړی او دا کتاب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث می بل اسناد ذکر کړی دا می لیکلو. او مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې کتاب د تصنیف نه داو چې هغه سنن ذکر کی کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل دي، او پاغي باندې د احکام و مدار ده، او کوشش دا کړي چې ټول سنت چې کوم باندې مدار د احکام دي چې دا راجم کی، بخبل رساله کې ذکر کړي. فان ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه ليس مما خرجته فاعلم انه واهن. امام ابو داود رحمه الله عليه وي قد رسول الله صلى الله عليه وسلم يو سنه او حديث در لذكر شو او هغه ما دي خپل کتاب کې ني ذکر کړي، نو په هش چې دا ضعيف دي. نو د دې جملې مقصد دا دی چې امام ابو داود رحمت الله علیه کوشش دا کړه چې د احکام متعلق احادیث او سنت دراجم کی. خدا محمول دی د امام ابو داود رحمت الله علیه په علم باندې چې د لکم سنن را رسیدلی وو، ورنړې داسې احادیث دي چې هغه د احکام سره تعلق لري او د امام ابو داود رحمت الله علیه نه پاتې دي، په خپل کتاب کې نه دي ذکر کړي. شیخ عبد الفتاح ابو غده رحمت الله علیه دا تعلیق دے او شرح دا په سنن د ابي په رساله د امام ابو داود رحمت الله علیه، پاغي کی غوي د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې خبره باندې دلیل دا دے چې د کوشش کړه چې احادیث د ټول راجم کی، خو بیا هم ته نه پاتې شوی. وی کتب التخاری جو ګورا لکه نسب الرایه د زیلعی، تلخیص الحبیر د حافظ ابن حجر، المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ده ابن تيميه الجد، او دارنگ نور کتابونه د احکاماتو، باقي کې دومره احاديث دي چې هغه په سنن د ابي داود کې نشته، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې امام ابو داود رحمت الله علیه کوشش د استقصاء کړي، خو د هغې باوجود د دنه احادیث د احکامو پاتم دي. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې خپل کتاب کې سلور زرا او اته سوا حدیث ذکر کوي، دا ټول د احکاماتو متعلق دي. او دا ابو داود رحمت الله علیه انتخاب کړی دی احادیث او انتقای کړی دا په جامع العلوم والحکم کې ابن رجب رحمت الله علیه ذکر کړی د امام ابو داود رحمت الله علیه نه، چې هغه فرمایلی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 احادیث لیکلی دي، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، دا غینه ما منتخب کړی دي هغه احادیث کم چې ما په دې خپل کتاب سنن کې لیکلی، جمعت فيه 4800 حدیث، ما په دې کې سلور زره 900 احادیث لیکلی دي، ويكفي الانسان لدينه من ذلك 4 د انسان د دین د پاره د دینه سلور احادیث کافی دي. اول حدیث د انما الاعمال بالنيات، او دویم حدیث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، او دریم حدیث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، او سلورم حدیث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. مشبهات لفظ په صحيح البخاري کې راغلی، او بعض الفاظ د مشتبهات راغلي دي، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. امام ابو داود رحمت الله عليه وي پدې سلور احاديث باندې د دین مدار ده، او دا د انسان د دین او د دنیا د پاره کافی دي که عمل پی وکو. دویم مبحث ده ترتیب د امام ابو داود رحمت الله علیه احادیث ولا، چې څه ترتیب سره دا احادیث ذکر کړي. د امام ابو داود رحمت الله علیه نه مخکې چې محدثینو کتابونه لیکلي وو، په هغه کې جوامع او مسانید او خود احکام متعلق کتابونه چې دا نو لیکلي شوی. امام ابو داود رحمت الله علیه لومبنه امام دی چې په داسې اندازې کتاب لیکلو چې په هغه کې صرف د احکام متعلق احادیث را جمع کړي. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وایي كان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما. ده إمام أبو داود رحمة الله عليه ده زمانين مخكي مصنفين با ده حديث تصنيف كولو نو غد جوامع أو مسانيد في سورة كيو، لك ده جوامع ومسانيد تعريفات تاسو في مصطلح كي بويلي جامع كم كتاب لوي مسند كم لوي. امام ابو داود رحمت الله علیه دا کتاب صرف په سنن باندې ولیکلو. او ترتیب بیا دی کتاب لدا سه ورکړه چې اول عنوان د کتابو کې بیا ورپسې ابواب ذکر کړي. پنځه دیرش کتابونه په دې سنن کې ذکر کړي. ابتدائی او کی دی کتاب الطهارنا، او بیا به ختمی په کتاب الادب بانی، او ده هر کتاب لاندې بیا دی ابواب ذکر کئی چې داغی عدد او تعداد یو زر اتسوا او یو او یال رسی 1871 ابواب دی په دی کتاب کی. ابتدائی کڑی دا د باب التخلی عند قضاء الحاجه، او اخیرانه باب چې ذکر کوي باب فی الرجل یسب الدهر. نو په دې ترتیب سره امام ابو داود رحمت الله علیه احادیث ذکر کړي. دریم مبحث ده روایات د ابي داود. د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې کتاب سنن ور او یاندي و شاګردانی دي چې دا غنه دا کتاب را نقل کوي او روایت کوي. یو پاری کې دی ابو علی محمد ابن احمد اللؤلؤی، او دویم راوی دی ابو الطیب احمد ابن ابراهیم الاشنانی. دا الاشنانی دا حمزه چې دا مثلث ده، اشنانی یا اشنانی یا اشنانی. دریم راوی دی ابو عمر احمد ابن علی ابن الحسن ابن العبد الانصاری. سلورم راوی چې د امام ابو داود نه دا سنن را نقل گئی ابو عیسی اسحاق ابن موسی الرملی الوراق. او پنځم د ابو اسامه محمد ابن عبد الملك الرواس بسين سرا. شبغم ده ابو سعيد ابن الاعرابي. اوم ده محمد ابن بكر ابن داسا التمار. داور وات دي جديد خپل استاذ ابو داود رحمه الله علينا سنن ده ابو داود روایت کوي او را نقل کوي. خو بیا سلور روات چې دي دا مشهور دي چې دي لمحدثين روات السنن عن ابي داود المشهورين عنوان ورغي. سلور اگر روات چې غد امام ابو داود رحمت الله علیه سنن نقل کوي او مشهور دي، باقي کې اول ده ابو علي محمد ابن احمد اللؤلؤي، او دي لویل شي روایت د لؤلؤي، او دا روایت او نسخه چې دا معروف او منتشر ده په بلاد المشرق کې. مونږ له جمع خلکم سنن ابي داود پروت ده، دا روایت د لؤلؤي ده. او دویم ده روایت د ابن داسا ابو بکر محمد ابن بکر ابن داسا التمار. او دریم روایت د ابن الاعرابي ده. او سلورم مشهور روایت د ابن العبد الانصاري. د دې هر یو نسخه بیا ځان لخپل مميزات دي چې هغه امتیاز راولي او فرق راولي د دې د بل نسخه نه. دا کومه نسخه چې په بلاد المشرق کې ده او موږ له مخې لپاره د روایت د لؤلؤي اهل علم د دې باره کې وایي من اصح الروايات. د امام ابو داود رحمت الله علیه نه چې سنن په څومره روایاتو باندې را نقل لې، په دې ټولو نسخو کې د اصح الروايات ولا نسخه د لؤلؤي ده. دا غي وجه صدا یو خدا هغه اخیرنۍ نسخه ده چې امام ابو داود رحمت الله علیه املا کړي. شاګردان براتلل او ابو داود رحمت الله علیه باغیله سنن لستو، نو په اخر ځل چې کوم املا ویلې ده اغتنا ابو علي محمد ابن احمد اللؤلؤي لكلذا. او دویما وجد هذا چې دا اصح الروايات زکه دي چې امام لؤلؤي دبد سنن امام ابو داود رحمه الله عليه لستو اغبغ وغي خو لکه اوسم د محدثين او طريقه دا کله طالب لولي استاد وغي خي نو غور له تصحيحي او کوم ځای کې د شرحي او د تعلیق ضرورت نو شرح او تعلیق کوي. نو کله چې با امام ابو داود رحمت الله علیه کتاب لسته شو دغه لؤلؤي بلستو، نو دا دوه موجه شو چې دا اصح الروايات ده. درې موجه چې دا نسخه ولي اصح ده، اهل علم ذکر کړي زکه دی لؤلؤي رحمت الله علیه دا سنن د امام ابو داود نسو کرته اوریدل ده. د دې وجنه امام منذری رحمت الله علیه په مختصر السنن کې چې اعتماد کوي نو په نسخه د لؤلؤی باندې کړی. ابن عساکر رحمت الله علیه په دې نسخه باندې اعتماد کړی په خپل کتاب الاشراف على معرفه الاطراف کې چې د ابو داود احادیث او اطراف ذکر کوي نو هغه روایت د لؤلؤی نه ذکر کوي. ابن رسلان رحمت الله علیه چې کوم شرح لیکل نو غم اعتماد کړي په روایت د لؤلؤی. حافظ عراقی رحمت الله علیه په دې باندې اعتماد کړي په خپل شرح کې. بلکې څومره شروحات د ابو داود چې دي دا غټول اعتماد ده په نسخه د لؤلؤی باندې. لکه رستو به ان شاء الله په شروحاتو کې ذکر کو صرف د امام خطابی رحمت الله علیه چې کوم شرح د معالم السنن دا اعتماد پر روایت د ابن داسه باندې نه. نو د دې سلورو پینزو وجونه د دې نسخه لویل شي من اصح الروايات. او د ابن داسه رحمت الله علیه چې کوم نسخه ده نو د هغه امتیاز داده چې علماوی من اکمل الروايات. هغه د امام ابو داود رحمت الله علیه د مکمل روایتونه دي باقي کې حدیث سیوا دي. او هر چی روایت د ابن الاعرابی دي نو باقي کې سقط ډیر راغلي دي. بعضي احاديث دا غي نه غرزولي شوي دي, بعضي احاديث پکې نیمګړي دي. او روایت د ابن العبد الانصاري باقي کې پرواته او په اسانید باندې کلام ډیر دي. امام ابو داود چې کله حدیث ذکر کی نو د حدیث پرواتو باندې په اسانید باندې په حدیث باندې کلام کوي. نو دغه کلام په نسخه د ابن العبد الانصاري کې ډیر دی, په نورو نسخو کې نشته. نو دا غسلور نسخه وي د امام ابو داود رحمت الله علیه د سنن. او د هرې نسخه بیا کوم چې امتیاز او اغو او په دې ټولو کې اصح روایت چې دی هغه روایت د لؤلؤی دی. په کوم روایت باندې چې بمون سنن د ابي داود وایو بتوفیق الله تعالی. سلورم مبحث ده شرطه فيه ده امام ابو داود رحمت الله عليه شرط بده يخبل سنن كي چه امام ابو داود رحمت الله عليه كم شرط بزان بانده لازم کرده ده چه ده اغا شرط احادیث بزب اخبل كتاب كرارم او ده اغين علاوه احادیث بنرارم لكتاسو لبا صحيح البخاري كي راشي چه ده امام بخاري سشرطو امام مسلم سشرطو ای فزان دا لازم کړیو چې په خپل کتاب کې به مونږ صحیح روایت را نقل کو او د ضعافونه بزان ساتو. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه سره شرط ده. امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل رساله کم چې اهل مکه لیکلې و باغې کې د خپل سنن وصف ذکر کړی ده او خپل شرایط ذکر کړی چې دا غي حاصل ده ده چې امام ابو داود رحمت الله علیه دا شرط نه ده مقرر کړی چې زب صحیح حدیث راړم, بلکې شرط د امام ابو داود ده ده چې زب هغه احادیث ذکر کوم چې د اغینا فقها او مستدلین استدلال کړی ده قطع نظر د دینه چې دا احادیث یا صحیح دي یا ضعیف. نو ده په خپل کتاب کې صحیح ذکر کړي, د صحیح لاندې مرتبه حسنم ذکر کوي, ضعیفم ذکر کوي. حکم چې منګړت او موضوعات دي داغه نزان ساتي هغه نه ذکر کوي. دا ډومبنه شرط شو د امام ابو داود. دویم شرط د امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې ضعیف د امام ابو داود رحمت الله علیه په نسبت دو قسمه ده. په خپل رساله کې وای وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض. واذا ما بدي كتاب كي كم احاديث دي داغي په اسانيدو کې كضعف شديد وي نو زپاغي چپ نه پاتې کېږم, بلکې بيانو مې دا حديث په دې کې دا علت موجود دی د دې د وجه نه ضعیف دی. او دویم قسم اغه ضعیف دی چې د اغه احتمال محدثین لري ضعف دغه یسیر دی، ضعف شدید نه دی. نو پاره باندې ز چپ پاتې کیګم کله علت ذکر نکم. وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، او د کوم حدیث بارکه چې ز ذکر نکم چپ پاتې شم نو اغه به صالح وی. په دې جمله کې د اهل علم اختلاف دی چې امام ابو داود رحمت الله علیه وی فهو صالح، د دې صالح نه مراد د امام ابو داود څه دی؟ آیا دا صالح د احتجاج دی که صالح د اعتبار دی؟ نو اکثر اهل علم دا وی چې د صالح نه مراد صالح للاعتبار، د متابعات او د شواهد لپاره دا حدیث ذکر کوم چې طرق راجمک نو کده محدثین په معیار او منهج برابر وي، نو مختلف طرق والا ضعیف حدیث چې ضعف یسیر وي او دا غي خپل شرطونه لري، نو دا د حسن مرتبه لري حسن لغیره. او بعضی ذکر کړي چې صالح لل احتجاج، دا صالح د احتجاج د لپاره خدا قول ضعیف نه. د امام ابو داود رحمت الله علیه د رسالې چې صبر نسخې دی پاغه کې دا لفظ داسې راځي فهو صالح. امام ابن کثیر رحمت الله علیه په اختصار علوم الحدیث کې د امام ابو داود نه داسې نقل کړي وما سکت عنه فهو حسن، د کوم حدیث نه چې زه چپ پاتې شم نو دا به حسن وي. خدا لفظ چې دا شاز دی د امام ابو داود رحمت الله علیه چې کوم شاگردان دي مخکینی یا رستنی، نو اچا دا لفظ نه ذکر کړی علاوه د امام ابن کثیر نه. نو دی خبر لسی اعتبار نشته وما سکت عنه فهو حسن، چې امام ابو داود ګنې د کوم حدیث نه جب پاتې شي یا به حسن وي. ابن حجر رحمت الله علیه په ان نکت کې ذکر کړی دی چې د امام ابو داود رحمت الله علیه چې کوم احادیث نه چپ پاتې شوی پاغي کې حسن هم شته، پاغي کې ضعيف هم شته، او ضعيف جدا هم پکې شته. نو دا قول چې کوم امام ابن کثیر ذکر کړی فهو حسن، دا قول معتمد نه دی. بهرحال دا دویم شرط شو د امام ابو داود رحمت الله علیه، حاصل د دې شرط دا دی چې ضعيف د امام ابو داود رحمت الله علیه په نسبت باندې په دوه قسمه دی. یو هغه ضعيف دی چې داغي ضعف شدید وي، نو امام ابو داود رحمت الله علیه دا غی علت ذکر کوي او چپ نه پاتې کیږي. دویم هغه ضعیف دی چې دا غی ضعف یسیر وي، نو کله پاغي باندې امام ابو داود چپ پاتې کیږي. دریم شرط د امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې دا دی چې دی په یو باب کې ضعیف روایت تر هغه پورې نه ذکر کوي تر کمی چې قوي روایت موجود وي. ضعیف الا ذکر کای ضعف یسیر ولا چکل ضرورت پیخی په دغه باب کې صحیح حدیث نه وی راغله، نو بیا دغه ضعیف روایتوم ذکر کی. ذکر د امام ابو داود او د استاد د امام احمد رای دا چې ضعیف حدیثم اقوا من رای الرجال، دا د عام خلکو د رای او دا غی د خبرې نه بهتر ده. ذکر په ضعیف حدیث کې دا شایبه موجوده ده چې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکیږي، نو د کلام النبوه شایبه پکې موجود ده. نو د دې دواړو امامانو په نسبت باندې امام ابو داود او امام احمد د یو چې ضعیف حدیث مونږ د پاره به تر د آراء الرجال نه، نو کله کله ضعیف د دې وجنه ذکر کی. نو دا دریم شرط شو چې ضعیف ال ذکر کوي چې په غباب کې صحیح روایت نی. او سلورم شرط امام ابو داود رحمت الله علیه دا ده چې کوم راوی متروک وي دا غ روایت نه ذکر کوي. او متروک د امام ابو داود رحمت الله علیه په نسبت باندې سوک دي من اجمعوا علی ترکه، چې محدثین دا غ په ترک باندې اجماع کړی وي. نو کوم راوی چې مجمع علیه دی علی ترکه، نو دا هغه راوی حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې نه ذکر کوي. نو دا د امام ابو داود رحمت الله علیه اغه شرطونه شول په خپل سنن کې. چې د کمی مرتبه احادیث ذکر کړي. پنځم مبحث ده مقارنته بین شرطه و شروط بقیه السته، یا دی عنوان لدا نوم ورکا چې منزلت ابی داود، د امام ابو داود رحمت الله علیه د کتاب مرتبه، یا د د شرط او د نورو ائمه سته او شروط دغه په منځ کې مقارنه او جایزه غستل. چې کله د جایزه واغستنو د دین د امام ابو داود رحمت الله علیه د کتاب مرتبه معلومیږي. د امام ابو داود رحمت الله علیه د کتاب مرتبه دادا چې د بخاری او د مسلم نه د په مرتبه کې لاندې د بل اتفاق، ځکه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله هغه دا التزام کړ چې په خپلو کتابونو کې به هغه حدیث ذکر کړي چې هغه صحیح وي، بلکې د صحت په اعلی درجه کې وي، او ضعف به په خپل کتاب کې نه ذکر کړي. او امام ابو داود رحمت الله علیه یاددنه علاوه چې نور کم اهل علم دي، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجه، هغه دا شرط نه مقرر کړي، هغه صحاح هم ذکر کړي، حسان او ضعاف هم ذکر کړي. د امام ترمذی رحمت الله علیه د کتاب نه د مرتبه بیا پورته ده، ذکر د اگر واتو د پاره امام ابو داود رحمت الله علیه احادیث نه دی ذکر کړي، کوم لچ محدثین هلکا وای چې هغه هلاک راویانو او واهیات بیره نقل کول، لکه محمد الشامی المصلوب الكذاب. امام ترمذی دا غیر روایت نقل کړي، او امام ابو داود نه دی نقل کړي، ابن ماجه نقل کړي. د امام نسائی رحمت الله علیه چې کوم کتاب او سنن ده، نو د اغه او د امام ابو داود د کتاب او سنن په منځ کې اهل علم دوه رائے لري. د جمهور محدثین رائے دا ده چې کتاب د ابو داود په وړاندې د دریمه مرتبه ده، او ورپسې مرتبه بیا د ترمذی ده، کده نسائی ده، په دې کې بیا د اهل علم دوه قول دي. خو د ترمذی په نسبت باندې د امام ابو داود او د امام نسائی رحمت الله علیه شرطونه قوی دي، او مجروح روات په دې کې کم دي د ترمذی او د ابن ماجه نه. که څوک سوال او اعتراض وکړي چې امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې د ضعاف راویانو نه ولي احادیث را نقل کړي، اهل علم دا غي درې جواب کوي. اولنی جواب لبیان ضعفها، دغه روایت دي د پاره ذکر کړي چې دا غي ضعف بیان کړي چې دا ضعیف دي. دویم جواب لم یشترط الصحة، امام ابو داود په خپل سنن کې صحت نه شرط کړي، دای په ځان نه دی لازم کړي چې صحیح به ذکر کوم ضعیف به نه ذکر کوم. او دریم جواب دا دی لانها استدل بها المستدلون مع علمه انها ليست بادله، دا ضعیف روایت دي د پاره ذکر کړي چې فقهاو او مستدلینو د دینه استدلال کړي، اگر چې امام ابو داود رحمت الله علیه لدا علم چې دا په حقیقت واقع او نفس الامر کې ادله نه دي. نو دا درې وجې دي چې امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې بعضی ضعیف روایت را نقل کړي دي. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه د کتاب السنن دا درېمه مرتبه ده په دې شپږو کتابونو کې. اول مرتبه د بخاری، دویمه د صحیح مسلم، دریمه د سنن ابي داود، او بیا د جمهور درای مطابق سلورمه مرتبه د ترمذی، پنځمه د سنن نسائی، او په اخر کې بیا سنن د ابن ماجه رحمت الله تعالی علی الجميع. شپږم مبحث ده د سنن ابي داود مميزات، چې دا کتاب په کوم اوصاف باندې ممتاز دی د نورو کتابونو نه. اول امتیاز د دې کتاب د الاختصار فی عدد الاحادیث، امام ابو داود رحمت الله علیه احادیث اختصار سره ذکر کوي. په باب کې یو حدیث یا دوا حدیث ذکر کوي، اگر که په دغه باب کې نور صحیح روایت هم موجود وي. غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه د تقریب المنفعه، چې خلکو له دې احادیثو فائده ورنږدې کی. نو که احادیث په یو باب او مسله کې ډیر راغلي وي، دا غي نه صرف یو یا دوه حدیث منتخب کی او په دغه باب کې ذکر کی، نو دا ډومبنه امتیاز دی د سنن ابي داود. دویم امتیاز دی ایراد اصح شیء عرفه فی الباب. په هر مسله او باب کې هغه احادیث ذکر کوي چې امام ابو داود رحمت الله علیه په نس باندې دا په دې باب کې د ټولو نه اصح روایت وي. دریم امتیاز دی تکرير الحديث من اجل زياده. کله کله حدیث مکرر ذکر کی، یو باب کې ذکر کړی وي بیا په بل باب کې ذکر کی، د دې وجه نه چې دویم ځل ذکر کولو کې یو لفظ زیات ذکر کی، یو فائده زیاته ذکر کی، یو فقهي مسله پاغي کې سیوای نو ځکه ذکر کی. او سلورم امتیاز دی الاعتناء بالعوالي اسنادا. اغه احادیث په ذکر کولو اهتمام کوي چې د اغي اسناد عالی وي، چې د کوم حدیث اسناد عالی دی اغه ذکر کوي. اگر که په دې باب کې دوه روایت راغلي وي، د یو سند قوي وي د بل اسناد عالی وي. امام ابو داود رحمت الله علیه د عالی سند والا راوالی، او کم چې قوي سند والی اغه پری دی، نو دا سلورم امتیاز شو. او پنځم اختصار الحديث بانتزاع الشاهد منه. کله اوږد حدیث مختصر ذکر کی، کم چې محل شاهد وي او د کم زینه د استدلال کوي، نو صرف موضع الشاهد د حدیث ذکر کی. شپږم امتیاز د امام ابو داود رحمت الله علیه د کتاب دا ده چې کله د حدیث ضعف شدید وي، نو د هغه علت ذکر کوي، د علت نه چپ نه پاتې کیږي. اووم دا ده چې استقصاء احادیث الاحکام، کم احادیث چې د احکام سره تعلق لري نو کوشش دا کړه چې هغه ټول په دې خپل کتاب کې راجمع کی او دا غي نه سپاتې نشي. اتم خصوصیت د دې کتاب ده چې د دې اکثر احادیث مشاهیر دي. بخبل رساله کې امام ابو داود ذکر کړي، والاحاديث التي وضعتها في كتاب السنن اكثرها مشاهير. اکثر حدیث چې ما په دې خپل کتاب کې ذکر کړي نو هغه مشاهير روایت دي. معنا دا چې هغه غرايب نه دي، بلکې دا غي شواهد موجود دي، اگر کده طرق ضعيفه و نه. نو اکثر احاديث د سنن ابي داود دا مشاهير دي، معنا دا چې دا غرايب نه دي، ځکه د غریب او غرايبونه به محدثین ځان ساتلو او د دې مذمت به بیانولو. امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل، شر العلم الغریب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. په دې علومو کې بدتر علم د غریب دی چې ناشنا او غرايب ذکر کړي. علم هغه دی چې ظاهر روایت وي او اکثر خلق را نقل کړی. امام احمد رحمت الله علیه بفرمایل، لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب فانها مناكير وعامتها عن الضعفاء. دا غرائب روایت مر نقل کوي، ځکه اکثر په دې کې مناکير وي او د ضعفاء او راویانو نه. ابن المبارک رحمت الله علیه بفرمایل، العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا. علم خو هغه دی چې تاله د هر طرف نه را روان وي، دا نه چې صرف تاله معلوم دی بل چاله نه دی معلوم. امام ابو یوسف رحمت الله علیه بویل، من اتبع غریب الحدیث کذب. څوک چې د غرایبو پسې روان شو نو به دروغ وایي. خو دا اقوال د اهل علم چې دي، دا په عام او اغلب باندې بنا دي، چې اکثر حالت کې چې کوم غرایب دي دا ضعیف او مناکیر وي، ورنه په غریب کې صحیح شته لکه غرائب الصحیح. امام ابو داود رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه اولنی حدیث انما الاعمال بالنیات دا حدیث غریب دی. اخیرنی حدیث د صحیح البخاری فی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دا غریب دی. نو په غریب کې صحیح شته خو اکثر په دې کې ضعاف او مناکیر دي، نو د دې وجنه اهل علم به د دې مذمت کولو. نو امام ابو داود رحمت الله علیه چې د خپل کتاب وصف ذکر کوي هغه وی والاحاديث التي وضعتها في كتاب السنن اكثرها مشاهير. نهم امتیاز د سنن ابي داود دا دی چې شرح بعض الغريب وضبط بعض الاسماء. په حدیث کې چې کوم غریب الفاظ ذکر شي معنی ګران وي نو دا غي شرح کوي امام ابو داود، او بعض ګران اسما چې ذکر شي نو دا غي ضبط کوي چې دا فلانه نوم مثلا په فتحې سره دی کسرې سره دی نو ضبط الاسما کوي. نو دا امتیازات د کتاب السنن لابي داود. ومبحث دی الكتب التي الفت حول السنن چې د سنن ابي داود په خدمت کې کوم کتابونه لیکلي شوي دي. اول دي شروحات امام خطابي رحمت الله عليه ابو سليمان حمد بن محمد بن ابن ابراهيم الخطابي د سنن ابي داود شرح لیکلي دا غینوم د معالم السنن بس لور جلد کې طبع ده، او دا اغا حدیث و شرح کردی کم چه امام ابو داود رحمت الله علیه پر روایت دا ابن باسا سرا روایت دا ابن داسا سرا نقل دی. زکر دا ابن داسا چو دا دا امام ابو داود رحمت الله علیه تلمیز و شاگردو او دا امام خطابی استازو. ابن رسلان رحمت الله علیه اغم دا سنن ابو داود شرح لیکلی دا. امام سیوتی شرح لیکل مرقات السعود الى سنن ابي داود. علامه سندي رحمه الله عليه ابو الحسن محمد ابن عبد الهادي السندي اغه شرح هذا فتح الودود على سنن ابي داود. او ده علامه محمد شمس الحق العظيم بادي داغه بهترين شرح هذا عون المعبود شرح سنن ابي داود. دا علامه خليل احمد الانصاري السهرنفوري رحمه الله دا بهترين شرح دا بذل المجهود في حل ابي داود. دارنګ دا شيخ محمود ابن محمد السبكي دا شرح دا خو مكمل کړي نه ده، دا غینوم د المنهل العذب المورود شرح سنن ابي داود. دویم د دې مختصرات امام منذری رحمت الله علیه د دې اختصار کړه دی، دا غینوم د مختصر المنذری. سنن ابي داود مختصر کړه، اسانید حذف کړي، صرف متون ذکر کړي، هغه مطبوعم دی او مشهور اختصار دی. دارنګ دویم اختصار د تهذیب السنن د امام ابن القیم رحمت الله تعالی علیه. د امام منذری د اختصار تهذیب کړه دی، او د بعض احادیث شرح هم کړی دا په صناعت الحدیثیه باندې د کتاب العلل سره دا غي مناسبت ډیر دی. هغه احادیث شرح کوي چې په کم کې علل خفیه موجود وي. نو دا شروحات او مختصرات د سنن ابي داود. نهم مبحث دی، اتم مبحث دی چې امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل رساله کې ذکر کړی وما سكت عنه فهو صالح د دې معنا ده. اهل علم مختلفو طریقو سره د دې وضاحت کړی چې د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصود څه دی. وما سكت عنه فهو صالح امام ابن منده، امام حاكم، ابن عبد البر، ابن الصلاح او ابن سيد الناس، نور محدثين داوي چې امام ابو داود رحمت الله عليه په کوم احاديث باندې چپاتی شي باغې کې سعلت ذکر نكي د ضعف سوجه ذکر نکی نو دا به د حسن نلان دین را کوزیږي على اقل المراتب دا به په مرتبه الحسن کی وی او کله کله د صحیح مرتبه لمرسی. نو دا یو را یشو د محدثینو په دې کې د محدثینو د محققینو یو فریق رایه داده چې امام ابو داود رحمت الله علیه په کوم احادیث باندې چپ پاتې شي نو په دې باندې یو معین حکم بنه لګي، بلکې د دې د اسناد حال لبګوري دا غي نرسته په حکم لګي. که اسناد ضعیف نو حکم به د ضعیف لګي، کله به د صحیح لګي، کله به د حسن لګي. دا رایه د محققینو ده، لکه د امام نووي، حافظ ابن حجر، حافظ سخاوي رحمهم الله. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په خپل مشهور کتاب النكت کې وی ان جميع ما سكت عليه ابو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على اقسام. امام ابو داود رحمه الله عليه چې په کوم احاديث باندې چپشي او داغي سعلت او ضعف نه ذکر کوي، نو دا به د قبیلې د حسن نه وي، بل هو على اقسام، بلکې د دې مختلف اقسام دي. لومبنی قسم منه ما هو في الصحيحين او على شرط الصحه. اولنی قسم په دې کې هغه دی چې دا به هغه حدیث وي چې په صحیحینو کې موجود وي یا د صحت هغه شروط په هغه کې موجود وي. دویم منهم ما هو من قبيل الحسن لذاته. دریم منه ما هو من قبيل الحسن اذا اعتزد. دریم قسم دې د قبيلې د حسن لغيره نه. وهذان القسمان كثير في كتابه جدا. دا دو قسمونه چې دي، حسن لذاته او حسن لغيره، دا د امام ابو داود په کتاب کې کثرت سره موجود دي. ومنه ما هو ضعيف لكنه من روايه من لم يجمع على تركه غالبا. او سلورم اغه قسم نه چې اغه حدیث به ضعیف چې امام ابو داود په چپ پاتې شي، لیکن د دې په اسناد کې به اغه راویان وي چې دا غي په ترک باندې به اجماع د اهل الجرح والتعديل نه وي شوی. نو دا سلور اقسام حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د اغه احادیث ذکر کړی چې امام ابو داود په غي چپ شي. یو دا چې په دې کې صحیح شته، دویم حسن لذاته، دریم حسن لغیره، سلورم ضعیف خو اغه ضعف چې دا غي ضعف شدید نه وي، بلکې ضعف یسیر وي، چې غي له محدثین ضعف محتمل وي چې د کثرت طرق د وجنه غد حسن لغیره مرتبه لرسي. مبحث التاسع او نهم اسباب سکوته. امام ابو داود رحمت الله عليه په دې احادیث باندې ولې چپ پاتې کیږي؟ د اهل الجرح والتعديل د دغه علم امام ابو داود رحمت الله علیه امام دی، پاغي کې د اعتدال مرتبه لري، دا غي باوجود په احادیث باندې چپ پاتې کیږي. نو د د سکوت اسباب څه دي؟ دا مسله حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په خپل دوو کتابونو کې خمو مفصل ذکر کړي. یو په خپل کتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، او دویم په نتایج الافکار کې، او اته اسباب ذکر کړی دي چې د هغه اسباب د وجنه امام ابو داود رحمت الله علیه بل باز احادیث نه چپ پاتې کیږي او پاغي باندې سکوت کوي. اوله وجه ان سکوته قد يكون لحسن رايه في الراوي. کله کله په یو حدیث باندې د دې وجنه چپ پاتې شي چې دا غي پرواتو کې دي خرایه لري، او د درایه دا نه وي چې دا راویان ضعیف دي، اگر چې نور اهل علم ورله ضعیف وي خو د په نیز باندې ضعیف نه وینو ځکه چپ پاتې شي. دویمه وجه دا ده، قد یکون لشهرت ضعف الراوی. کله کله هغه راوی په سند کې دومره مشهور وي په خپل ضعف باندې چې دی د شهرت د وجه نه د هغه ضعف ذکر نه کوي او چپ پاتې شي. ځکه د اهل علمو په نیز باندې قاعده ده چې شهرت فساد الشیء یغنی عن افساده. چې یو شی فاسد ده، دغه افساد له ضرورت نشته، ټولې دنیا له مخې لده چې دا خو فاسد شی ده. نو دا دویمه وجه شوه چې د شهرت د وجه نه د هغې په ضعف باندې چپ پاتې کیږي. دریمه وجه دا ده چې دا حدیث په فضائل الاعمال کې وي، نو د دې وجه نه امام ابو داود په هغې باندې چپ پاتې شي، ځکه اهل علم چې کله یو حدیث د احکامو سره تعلق ساتي، حلال او حرامو سره، نو په هغې کې تشدد کوي، او چې کله د فضائل الاعمال سره تعلق لري نو په هغې کې دی تساهل کوي. سلورمه وجه، کله په یو حدیث باندې چپ د دې وجه نه پاتې شي چې په خپل کتاب سنن کې مخکې په هغې باندې کلام کړی وي، په یو راوي باندې کلام کړی وي، نو دوباره چې دغه حدیث ذکر کوي په هغې کلام ونه کړي، د دې وجه نه چې مخکې یو ځل په خپل کتاب کې کلام ذکر کړی. وقد یکون ذهولا منه رحمه الله، کله کله امام ابو داود رحمت الله علیه باندې غفلت راشي، خیال ورلنی د دې وجه نه ذکر نه کړي. بنده خطا په هر چا راضي، رحمه الله رحمه واسعه. وقد يكون لشده وضوح ضعف الراوي واتفاق الائمه على تركه، کله کله یو راوي د ائمه په نيز باندې متروک وي اتفاقا، نو دغه شهرت د وجنا د شده وضوح د وجنا غ ذکر نكي. دویمه وجه کې مونږ ذکر کړل چې راوی شدید ضعیف وي او مشهور وي، نو د دې وجه نه ذکر نه کی. دا درېمه وجه دا ده، دا شپږمه وجه چې کله ائمه متفق وي او د راوی ضعف شدید وي، نو امام ابو داود رحمت الله علیه د اتفاق د ائمه د وجه نه په حدیث چپ پاتې شي، چې اسم ائمه په دې راوی باندې متفق دي چې دې ضعیف دي، نو خلکو لبه پته وي، د دې وجه نه ذکر کوي. اوومه وجه، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، كلا كلا رواة إمام أبو داود رحمة الله علينا مختلف وي، أو دا أكثر وجوهات دي. نو كم روايات چه مونگ لرا رسي دل پاغي كي پي كلام نوي گل چپ پاتي وي، خوش بل روايات لرجوع كي چه كم نور راويان دي إمام أبو داود ننو پاغي كي پي كلام کري، مطلب دا پا يو نسخة كي كلام موجود وي پا بلا كي نوي. أو كلا كلا پا يو حديث باني چپ پاتي شي دا أتم وجدا، ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه د سنن نه علاوه نور کتابونه هم لیکلي، لکه د په مصنفاتو کې مونږ ذکر کړل، نو د سنن نه بارې په هغه حدیث باندې کلام کړی وي، نو د اکتفا په هغه کلام وکړي او په خپل کتاب سنن ابي داود کې په کلام نه کوي. نو دا اته وجه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه، او دا اته اسباب د سکوت د امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.